Nem nagy valami ez, hogy itt benne vannak. Ennek sincsen meg nagyon okleveles közgazdás. Az oklevél az, hogy diplomája van neki csak. A sima középiskolája van. Nem ilyen az, hogy mesterje van neki. Szerencsére, hogy annak más kúj volt a beállítva, de vagy tudni, hogy elmény volt az a... hogy is hívják, a Sigelni, aki meghalt, az a másik bejelölve. Sigelni Károly, ami volt a neve neki. 80, mennyire is volt? 83. Volt. Mellé az betárgy. Meg olyan került, hogy rakta. Akkor összejártam a gyerekek ott a környékbe jártam. Akkor még nem volt ez a mobiltelefon, hogy a hat. Én telefonnál volt 7 évét kérni. Itt jártottunk. Volt egy gödör, egy ilyen nagyobb gödör, akkor azt az én jó messzényi körül. Kisebb gödrökkel, csak ilyen hosszú bot volt minden gyerek, hogy szóltalan volt rá. Abban a nagy gödörben beletettük a rongyvapra, ott van mindegyik botot, felmegyek szúkott a labdát, ugye tetejre, és akkor itt én szóltalan volt, hogy egy szóltalan kettő ilyen szövegében elkezdte mondani, hogy utoljára kiklőtt ugrához, a kis botokat beletett, hogy egy kis rúgban, mert akinek nem jutott, ha egyen kevesen volt, az volt a fog. Most ezt hajtotta, ahogy a rongyvapnál könyvül a közegébe behajtja, a többi gyereknek még nem volt szabad, hogy ez beengedje. Ott hattod a kielet, és ha nagyon ott hattad, akkor az, aki hajtott a vaknát, az mellett a hozott a lukba, akkor mindjárt az volt a hajtott. A kielet játszott. Most már nincs lenne? Nincs lenne. Hogy így játszol, nem már nincs lesz rá? Vagyátod? Megyünk a két pálya, és akkor, hogyha valaki hozzá látszik a labdát, hogy kérdezik. Arra kellett inkább, hogy hívják mindig, hogy ne jusson el a... Vagy pedig már eltolt kapod a labdát. Vagy pedig a labdát nem eltolt. Hát már ilyen nincs már. Én olyan, ahol ilyen nincs már, ahol volt mások, ott van egy osztrán is már. Igen. Volt a szállától, ott van a felszúlyi szállója, van ott a Tudom, hogy nem mondjuk, hogy a sopra di lì che sta qua, anzi si stanno a terra, si sta a terra, vero? Nello ionico? Appunto, sta massi di stare Ma come akik itt itt ez a nem lesz jó, hogy itt benne van. Ezzel. Ha nem lesz, akkor meg hozok itt. Megnézem a minőségesenket az elbordba. Tehát felviszik ezek oda.